А зараз у нашым эфіры перадача «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядзе пра сваю паездку ў мястэчка Зябкі, што на Глыбоччыне. Стары млын у мястэчку Зябкі я даведаўся з тэлеперадачы Юрыя Жыгамонта «Падарожжы дылетанта». Стагадовая спаруда настолькі шыкоўна выглядала на местачковай вуліцы, што хацелася на свае вочы ўбачыць гэты шэдэўр прамысловай архітэктуры. А яшчэ быў спадзеў, што яшчэ жывуць людзі, якія карысталіся паслугамі таго млына. Але на пад'ездзе да Зябак увагу прыцягнуў іншы помнік, не менш захапляльны, хоць і з іншае эпохі. Уявіце сярод закінутага парослага пустазеллем поля высачэзны комін з чырвонай цэглы. І ўсё, больш нічога навокал няма. Ніякіх слядоў былых пабудоў. Толькі поле і толькі высачэзны комін з лічбай 1947 наверсе. Гатовая дэкарацыя для паслядоўнікаў Феліні. Пакуль мы з калегам Алесем Матафонавым разгадвалі таямніцу коміна, да нас падышоў гаваркі спадар гадоў 50. Леанід, так зваць спадара, засыпаў нас каштоўнымі звесткамі. Аказваецца, тут па вайне была цагельня, пра закрыццё якой Леанід паведаў такую легенду. Заніпаў за таго, павезлі ў Маску на праверку кірпіча, і паціралі кірпіч, узялі другое, як я слышу. І другое дзе-то нашлі, а там забракавалі, і сам закрылі тут завод. Вот і ўсё. Жадаючы выступіць сапраўдным ахоўнікам даўніны, Леанід так і сыпаў каштоўнымі звесткамі. Значит, была у нас девушка, даже она держалась, здесь на гармонии даже наверху танцевала. Даже выступала здесь, где пьеха приезжала, здесь кобзон даже здесь был, даже вот подземные ходы были здесь. Я сам даже лазил, здесь красивое место было. Не здзівлюся, калі праз гадоў 20 у аповедах мясцовых людзей на коміне будзе танчыць сама Эдіта П'еха, калі, вядома, нехта ўспомніць, хто гэта. Недалёка ад коміна стаяць некалькі хатаў, у адной з якіх дажывае свой век Любоў Максімаўна Старанік, якая апынулася на гэтых высілках у тым самым 47-м годзе. Да, стаіць комін, і хто не едзіць? Все, да, ежегодно приезжают и смотрят в этой комине за то, что он сделанный хорошо и хорошими руками. Его никто не возьмет. Люди приехали сюда 70 годов тому, ратуючися от колгасов. Але тая цагельня прорабила только 15 годов. Старая пополнила мою коллекцию вспоминов про 39-й год. Зверните увагу, накольки разные мовы были у белорусских селян и вызволителя с Червоной армии. Вот это всем этих домов, это все мы построили здесь. Кирпичный же будем работать, а у колхоза же тогда ничего не платили. Так и здесь построили все. А теперь у остались одних на поле, как нам воли везла. Вот те дома, которые стоят там, поумирали. А тут только мы остались, и то, что нам по 90 лет. И мне 94-й год. А вы 39-й год памятаете? Ну? Як их люди сустракали? Их боялись? Чекали. Чекали? Я помню, моя мама подошла, и сидит такой солдатик знищенный. Говорит, товарищ, ну як у вас живусь? А он сидит, сухарок хлебный сухий есть, а он ей хлоп-хлоп по плечи. Мамаши выше наркома, блат выше наркома. А я пошла, папа, вот мы будем жить хорошо, а там нищета. Вот я жила, я у богатого батьки жила, у моего батьки много земли было, много всего. Сначала в советы, как пришли, кулаки поставили. Это вы могли поехать на Сибирь? Да, да, да. То есть вы да. Это ведали, что, да. Что это вельми небеспечно? Да. А как вы сустракали немцев? А что немцы? Немцы шли побритые, помытые. На руках кольца, часы, только пытались идти далеко до Москвы. И что вы им казали? А что мы казали далеко еще до Москвы. А как они дошли до Москвы, то им еще стало. И они шли, хто на мотоциклі ехаў, хто як. Ішлі прыпіваючы, а вот ужо дзе там іх задержалі, пад Москвой ці пад Ленінградам, вот тады ім далі ўжо потым. А вот вы скажыце, вот мой муж нікак не согласен. Бралі Германію, бралі Польшу, бралі ўсе гарада. І разделілі на ўсіх і хай хазяін. Дык за што яны воювалі? І Польша сябе, Германія сябе. Латвія сабе. Ну як гэта за што ён воюваў? От за тое і воюваў, каб все сталі гаспадарамі. Муж Любові, былы фронтавік, зараз у бальніцы. Але, спадзяюся, старая перадасць яму маё віншаванне з днём перамогі. Сама таго не хочучы, Любоў дала выдатны адказ на адвечнае пытанне пакрыўджаных савецкіх ветэранаў. За што ваявалі? Каб кожны народ урэшце стаў гаспадаром. Што можа быць лепш? Вы слухаеце перадачу «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Зябкі, што на Глыбоччыне. Мястэчка Зябкі магло бы быць сапраўдным музеем міжваеннай Беларусі, столькі тут захавалася цікавостак. І дом польскага асадніка, і старая габрэйская забудова, і, вядома, млын, пабудаваны нямецкімі інжынерамі. Чатырохпавярховы, з балконам, пакрыты чарапіцай. Ён і зараз у паўразбураным відзе выглядае нібы палац, набліжаючы звыклы местачковы краявід да Еўропы. Алесь Матафонаў заўважыў, што прыбяры яго з вуліцы і знікне ўсё зачараванне. Сапраўды знікне. Мяне ж яшчэ хвалюе адыход людзей, якія памятаюць старую Беларусь. Але Зябкам пашанцавала. Тут ёсць свой летапісец. Знаёмцеся, Юры Пілімон, жыццярадасны поўны сіл спадар за 40. Настаўнік геаграфіі, які па сямейных абставінах, зараз працуе ў Наваполацку ахоўнікам, але пакідаць родныя Зябкі і не думае. Пра былое роднага мястэчка Юры расказвае так, нібы сам жыў у тыя часы, нават імёны гаспадароў уваскрашае. Увогуле ўвесь цэнтр вёскі быў створаны яўрэямі. Тут жыў скотнік, вот там доме Хломка, тут жыў Шломка, такія імёны. Ось, расказваю, што жылі вельмі дружна, весела. І нават засталіся іхнія імёны ў памяці. Ось, ось, шмат, яшчэ людзі, якія памятаюць. І гэтыя імёны вы ведаеце ад гэтых людзей, так? Так, так. Некаторым яўрэям пашчасціла выжыць. Напрыклад, два браты Янця і Берка Фрыдманы пашлі ў партызаны. Жывуць іх дзеці, жывуць у Ізраілі, і дачка Эця, колькі год таму назад сюды прыїжджала, мы з ёй размаўлялі, яна прывазіла здымкі сваіх, свайго бацькі ў вайсковай форме, цікава вельмі, хадзіла, глядзела сваю хату, дзе жылі, яна выехала з Зябка, калі было 4 гады. А гэты млын пабудаваў яўрэй, самы багаты яўрэй у Зябках, Рафаіл Ітман. Вось далей злева ад млына яго хата, вялікі вельмі дом, зараз там месціцца ФАП і мясцовая бібліятэчка. Зябкі знаходзяцца недалёка ад самага глыбокага возера краіны Доўгага. З вышыні пагоркаў можна доўга цешыць вока краявідамі, але для Юрыя гэтыя вышыні сведкі савецка-польскай вайны 19-го году. Тут адбылася першая танкавая атака чырвонай арміі. Ахопы захаваліся да нашага часу, а ў школе ў нас захоўваецца даследчая праца, выканая пад маім кіраўніцтвам вучнямі школы, вельмі падрабязна распісаны ўсе ты падзеі. Дзецям вельмі цікава. Цікава. Гэта жывая гісторыя. Калі яны чытаюць, што вось дзесьці там французы, так. А калі яны гавораць, што было ўсё то ў нас, вот тут вот это вот ехала, вот тут это хадзілі, тут стралялі, тут ваявалі, гэта, канешне, цікава. Калі хадзеш па гэтых яшчэ лініях акоп, гісторыя весялей, напэўна, і лягчэй яе вучыць на сваіх на мясцовых прыкладах, не высмактанай спазі. Я зайздрошчу вашым былым вучням і шкадую, што сённяшнія вучні страцілі такога настаўніка. Шкада. Ну чаму? Яшчэ не ўсё згублена. Яшчэ не ўсё згублена. Дай Бог. Юры давно збірае калекцыю артэфактаў мінулай эпохі, старыя кросны, на якіх пазначаная дата 1942 год, гліняная котка, капілка, стары радыёпрыёмнік, чаканка, таварыш Сталін, посуд, даваенныя польскія падручнікі, нават маляваны дыванок на сюжэт трох багатыроў Васняцова, які мог бы быць незвычайны музей. Жыве яшчэ на недалёкім хутары пад Зябкамі стары, які калісьці сам карыстаўся паслугамі таго млына. Пятру Сініцу, хударлявому жылістаму старому, неўзабаве стукне 90. Млын только дзень, ноч грымела, вакруг грымела, і вовы часалі, і стукно варілі, ўсё, а ты шо і шо. І корчмы былі. Да. Вот і на мельніцу прыедзеце, вот я быў сырай, коні паставіць, каб не мог. А тут была гэткая хатка, от тебе салы, гарелку купляй, а чай дармавы, а гарелку купляй. А і каб і сядзеў цёплу, бо і я мог паставіць цёплу. Яму надо было, каб людзі ехалі, каб яму было доход. І заначаваць можна было. Можаш. Ну, то цяпер ж нас зваленная душа. У размовах са старымі сялянамі заходняй Беларусі мяне заўжды цікавіць адзін момант. Ці знаёмае ім было слова «Беларусь», ці існавала такое паняцце. Аказваецца, гэтае слова Пятро Сініца упершыню пачуў яшчэ да вайны ад тутэйшых актывістаў, якія, хутчэй за ўсё, агітавалі сялян на выбарах у сейм. Было, хацелі Беларусь стварыць. На польскае права, як ты зволіш. Ну, хто такі гэткі былі, іх забралі ў вялейскую чурбу, яны там, мало там хто астаўся. А што гэта былі за людзі? Людзі, вот, адзін нашаўся, можа, абразоўна, другі дурак. Ну, і вот збіралі, каб падпісаваліся, вот такую ерунду. У вас было такое паняцце, як Беларусь? Вы, в прынцыпе, чулі? Я ж хачу ў польскую школу, а што я мог знаць, што кажу Беларусь? Хай Беларусь. Так атрымліваецца, што ўпершыню слова Беларусь вы пачулі вось ад гэтых людзей, якіх арыштавалі? Ну, забралі, арыштавалі, як павязі. Хто на ім узлежаць? А што яны рабілі? Яны раздавалі газеты. А напісалі, ну, вот, каб падпісваліся, я тут за Беларусь. Ну, а што ты зробіш, каб дзесь чалавек дала, што ты зробіш? Сапраўды, што могуць зрабіць нейкія 10 чалавек супраць вялікай дзяржаўнай машыны? Стары Пятро і зараз не ўспрымае іх дзейнасць усур'ёз. Аднак пашпарт у яго беларускі, і пенсію ён атрымлівае ў беларускіх грашах. І ягоным унукам і праўнукам ужо не трэба тлумачыць сэнс гэтага слова. Слухали перадачу «Падарожжа свабоды». Дзмітэр Бартосік распавядаў пра мястэчка Зябкі, што на Глыбоччыне. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай